اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك اوتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليهم فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بادشاہ فرعون جو ہے فرعون نمبر بادشاہ جو ہے ملک جو ہے سو سری چی تو ہیڈا موڈے آنوس جو منہ ان کے پانچ لائے چونڈی ہے استخر سول نفسی پانچ نفس لا پانچ لا پانچ کم لا خاص کم لائے چونڈی ہاں ان کا پون سا گالائے تو فلما کلم گالائیں گالائے چکو حضرت یوسف علیہ السلام سے قال انك اليوم لدينا مكين امين. اج جو کہ تو کہ اسا وڑو عہدیدار کیو ہے تمکنت وارو امانت وارو امین ہے. ہاں یہ گال تھی. ان کا پو حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے تو قال جلنی علی خزائن الارض مکھے دھرتی تے خزانن تے تو رکھ جو اجلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم آؤں بے شک حفاظت کرنے والوں آیا جاننے والوں آیا سنبھالیندڑ آیا حفاظت کرنے والوں یعنی شے کے رکھی سکاں تو سانڈے سکاں تو سولو جو سہڑے جو پانچ خراب نہ تھے کا گال ضائع نہ تھے کا گال اناج ضائع نہ تھے علم والوں آیا جو اللہ تعالیٰ مکھے وہ علم دنوں آئے تو کی سنبھالیا کی سہڑیا کی سانڈیا کیں حفاظت کریا ان جی. کذالک مکننا یوسف فی الارض ان نمونے سا اسا یوسف علیہ السلام کے مکننا تمکن نیسوں عزت نیسوں فی الارض دھرتی دے. ہاں ان کا اگ میں آیت نمبر 21 جے پڑھی پڑھی سوں جے مصر میں پاتو یوسف علیہ السلام پنجے عزیز مصر انک جو کو ہو تے ان کے پنجے گھر میں وٹھی ہو پنجے گھر والی کے چئی تے اکرمی مسوا پو اللہ تعالیٰ فرمایا تو کذالک مکننا یوسف فی الارض. ہاں اتنے وری بیا ساگیا لفظ فرمایا تو کذالک مکننا یوسف فی الارض. ہاں اتنے فرمایا یہ تبوأ منہا حیث یشاء یہ تبوأ من جتے رہن چاہے اتنے رہی سکے سجو مصر جو سو ان کے قدم ہیٹا ہے اتنے سب کہیں چھو جو ہاں 7 سال جے سکار جا شروع تھی ویا ऐं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे मामूलियत मिली वई हली हाणे जिते वञे उते चाहे वञे जो अनाज ख़रीद कंदो ऐं हुनखे सांढींदो ऐं सहेड़ींदो रखंदो ऐं हुनखे हुकुम कंदो सभिनी माण्हुनि खे त हीउ संगनि मंझि रखो ऐं हुनखे छंडियो न छॾियो न ऐं हुनखे पंहिंजो छा चइबो आहे कुटियो न सटियो न ऐं पंहिंजो हिननि खे रखो संगनि मंझि सवाइ उन एतिरे जो जेको खाइण जे लाइ इस्तेमालु थिए उनखे कुटबो सटबो छॾिबो छंडबो ऐं उनखे विराहे माण्हुनि खे ॾिबो बाक़ी जेको आहे सो रखबो रखबो वञिबो पोइ वरी पुराणनि मज़ा सालनि मज़ा उनखे हिफ़ाज़त में उनखे इस्तेमालु कबो वञिबो, नओं जेको ईंदो वेंदो अनाज 7 साल ई सॼो उहो रखिबो वञिबो, रखिबो वञिबो, रखिबो वञिबो, ऐं तव्हांजो 7 साल ॾुखार जा ईंदा। हाणे इन में केतिरियूं ॻाल्हियूं क़ुर शरीफ़ में वधीक कोन थो अलाह ताला फ़रमाए, बसि पोइ जॾहिं हिनखे तमकिन ॾिनी छॾियईं पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो त जिते वणेसि वणियसि थिए उते वियो थिए, इन में सभई ॻाल्हि अची वई हली। वला नदी अजर मोहसिनीन, ऐं असीं अजर मोहसिननि जो हिते अलाह ताला ॿियो दफ़ो पहिरियों दफ़ो फ़रमाईं त अजर मोहसिन असां पंहिंजो ईअं असीं अजर ॾींदा आहियूं, हिते अलाह ताला फ़रमायो त असीं अजर ज़ाया न कंदा आहियूं। नदी वला नदी अजर मोहसिन, ऐं असीं मोहसिननि जो अजर ज़ाया नथा करियूं। वला अजर आख़िरत ख़ैर, ऐं आख़िरत जो अजर जेको आहे सो सुठो आहे, भलो आहे, बहितर आहे। लिल लज़ीन आमनू, उन्हनि जे लाइ जेके ईमान रखनि था, वखानू यतखून, ऐं जेके तखवा रखनि था, अलाए परहेज़गारी कनि था, अलाह ताला खां डिॼनि था, उन्हनि जे लाइ अजर आख़िरत जो अजर भलो आहे। हाणे इन खां पोइ बसि पोइ क़ुरशी में हाणे ॻाल्हि हिते पूरी थी वई, पोइ जा इख़वत हाणे वजा इख़वत यूसुफ़ फ़दख़लू अलह फ़ारफ़हम वहम लहू मुनकरून, माना 7 साल गुज़री विया हलिया, सुकार जा 8 साल अची वियो हलियो, ॾुकार जो पहिरियों साल, ऐं उन खां पोइ ज़ार ॾुकार थी वेंदो हलियो, पोइ माण्हू ईंदा त माना हिकिड़ो साल उहो बि गुज़री वियो, उन खां पोइ जेको आहे सो यूसुफ़ अलाम जा ॿाहिरि अचनि था। हाणे इते ॻाल्हि वरी हिन विच में ॿी ॻाल्हि अलाह ताला बयानु कई, मां सम्झी वञे सभई त ॻाल्हि कहिड़े नमूने सां थी आहे, पर उनजो तफ़सील वरी पंहिंजो तौरात में आहे, पोइ असांजा आलम पोइ हुतां ई तफ़सील वठनि था त छा छा थियो विच में। पहिरीं पाण ॾिठो त पंहिंजो अज़ीज़ मिस्र जेको आहे ऐं हज़रत ज़ुलैखा अलाम जो ज़िक्र सूरत हिन में न आयो पंहिंजे तौरात में, जो जॾहिं जेल में मोकिलियईंसि पंहिंजे यूसुफ़ अलाम खे अज़ीज़ मिस्र, त पोइ ज़ुलैखा जो नालो बि खॼी वियो हलियो तौरात मां, ऐं अज़ीज़ मिस्र जो नालो बि खॼी वियो हलियो, पर अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में हुनजो ज़िक्र कयो त कहिड़े नमूने सां हुनखे जेल में मोकिलियो। पोइ जेल में हज़रत यूसुफ़ अलाम बादशाह खे चयो त तूं पुछा कर, पुछा कराए, पोइ बादशाह पुछा कराई औरतुनि खां, औरतुनि चयो त मालिम ना अले मिनसू, असां हिन जी का बि बुराई नथा ॼाणूं। उन खां पोइ ज़ुलैखा बि मञियो त पंहिंजो ऐं सच हाणे पधरो थी वियो आहे, असल हक़ अन रावत हू नफ़्सी, ऐं मूं हुनखे पाण ॾांहुं छिकियो हो, इन हूल में न स्वादिक़ीन। हाणे हिते जेके बि जेका बि ॻाल्हि कई पोइ हज़रत यूसुफ चई या ज़ुलैखा चई, पर अची कज़ालिक त जीअं हू ॼाणे माना मिस्र जो अज़ीज़ जेको अज़ीज़ मिस्र हो, हिनजो मुरबी हो, उहो ॼाणे त माना एसि ताईं मुरब मिस्र जो ज़िक्र अज़ीज़ मिस्र जो जेको आहे ज़िक्र क़ुर शरीफ़ कंदो थो रहे ऐं ओसि ताईं ज़िंदह आहे, ऐं उन खां पोइ कंहिं वक़्तु हू गुज़ारे वियो हलियो, पोड़ो थी वियो हलियो, हाणे हुनजो वक़्तु अची वियो आहे, पर असीं कोन चवंदा हुआसीं त हुनखे अहिड़े नमूने सां अलाह मारियो या अहिड़े नमूने अलाह त ज़ाहिर ज़ाहिर सभु कंहिंखे थो मारे, असांखे बि अलाह ई मारे थो, पर जेको चइबो त हुनखे अलाह ई न त छो जो ख़राबु हो, हिन करे मारे छॾियईं इहा ॻाल्हि कोन, उहो सुठो भलो ऐं ईमान आंदई हज़रत यूसुफ़ अलाम ते, हिनजे आख़िरत जो फ़ाइदे जो सोचियो हईं त हिन मां असांखे नफ़ो थींदो त हुनखे नफ़ो थियो, इनशा अलाह अलामी नफ़ो थियो हूंदो। उन खां पोइ गुज़ारे थो वञे हलियो, उन खां पोइ हाणे जेको तौरात में ज़िक्र आहे त पंहिंजो उनखे बादशाह जेको आहे सो शादी कराई, शादी कराई हिकिड़ी औरत सां, हुनजो नालो असनत, ऐं ॿियो यूसुफ अलाम खे पंहिंजो ॾिनाई, पंहिंजी मुंडी बि ॾिनाई, पंहिंजो हार पाराई, पंहिंजो ताज पाराई, पंहिंजो छा कराई, हुनजी सेरेमनी थी जीअं थींदी आहे, पोइ हुन नालो वरी ॿियो रखियो। हाणे इहा ॻाल्हि मूं चवणु चाहींदे त हुनजो नालो हाणे जीअं आहे साईं पीर साईं बागारो साईं हज़रत पंहिंजो छा साईं सिकंदर बादशाह साईं जेको नादर शाह ऐं सिकंदर बादशाह सिकंदर साईं सबकतुल्ला शाह शहीद जा फर्ज़ंद जेके आहिनि त साईं सिकंदर जो नालो पोइ वरी शाह मर्दा शाह रखियऊं, अहिड़े नमूने सां जेको वरी तख़्त ते विहंदो आहे जंहिं बि नमूने सां पोइ नालो ॿियो रखंदा आहिनि आलम औरंगज़ेब जहांगीर फलाण अहिड़े नमूने सां हुनजा नाला ॿिया रखंदा आहिनि त हुनजे फलाणे नाले सां हुनखे तख़्त ताज ॾिनऊं या ईअं ॾिनऊं त हज़रत यूसुफ़ अलाम खे बादशाह हुते जो जेको मुल्क जो आहे सो तौरात में आहे त हुनजो नालो रखियऊं पंहिंजो ज़फ़नत पानिया ज़फ़नत ई चइजे या सफ़नत चइजे सफ़नत पानिया सफ़त पानिया पाण इहो पोइ तौरात जा मुफ़सर घणा लिखनि कोन था छा माना आहे पर पोइ के चवनि था त हिन जी माना आहे कपती ॿोली जो लफ़्ज़ आहे ऐं हिन जी माना हुई त पंहिंजो हीअ ग़ैब जूं ख़बरूं थो आणे ग़ैब जूं ख़बरूं माना त नबी आहे पाण जो हुनखे नबी था चऊं प्रॉफिट था चऊं हिकिड़ो त इहो नालो पर पोइ असां क़ुर शरीफ़ में जेको हुनजो नालो यूसुफ अलाम जो नालो पोइ अज़ीज़ मिस्र रखे थो अज़ीज़ रखो ताक़त वारो सग वारो सघारो हुनखे ॼण वज़ीर थो करे अहिड़े नमूने सां ॼण हुनजो नालो माण्हुनि वटि अॻु में जेको हुयो सो यूसुफ अलाम हुनजो नालो असुलु हो पर हाणे छो जो माण्हू वेहंदो पोइ सभु हुनखे उन नए नाले सां मुखातिबु कंदा त माण्हुनि खां नालो उते जेन खां विसरी वेंदो ॿाहिरियूं माण्हू ईंदो त उहो ॿुधंदो न नओं नालो ॿुधंदो यूसुफ अलाम हुनखे कोन चवंदा उहे माण्हू उहे चवंदा पंहिंजो सफ़ेनत या अज़ पनिया या छा जेको बि हुन नालो या अज़ीज़ मिस्र त पाण क़ुर शरीफ़ में हुन नालो अज़ीज़ मिस्र उहे बि ॿाहिरि ई वठनि था ॿ दफ़ा ॿाहिरि वठनि था पर पोइ तमामु अॻिते अचे थो उहो नालो जो आयत 78 आयत मंझि चवनि था ॿाहिरि जॾहिं कालू या अयूह अज़ीज़ इन लहू अबन शेखन कबीरा फ़ुज़ अहद ना मकान हू इन नराक मिनल मोहसिन ए अज़ीज़ या अयूहल अज़ीज़ ए अज़ीज़ साहिबु इन लहू अबन शिन जो पीउ जेको आहे सो पोड़ो आहे ऐं पोइ असां वञा हिकिड़े खे तूं वठि हिन जी जॻह ते ऐं इन नराक मिनल मोहसिन असीं तोखे मौसन मज़ा ॾिसूं था सुठी महिरबानी कंदड़नि मज़ा ॾिसूं था ऐं इहो हिकिड़ो पहिरियों दफ़ो बि इहो ई चवनि था ॿियो दफ़ो जेको नालो वरी वठनि था जो ॿीहर अचनि त टीहर अचनि था हाणे कुराशी में टे दफ़ा अचनि था टीहर अचनि था त पंहिंजो चवनि था त या अयूह अल अज़ीज़ मस मसना वालन दुर वजे इना बे बिदातिन मुज़ातिन फ़ाओफ़िलन अल कैल उ त सदक अलैना इन अलाह यजल मुतसदीन इहो इहो ॿियो दफ़ो बि पंहिंजो यूसुफ जा भाउर हुई यूसुफ जो नालो इन नमूने सां चई नाल यूसुफ जे ॿाहिरनि खे ख़बर न आहे त हिन नालो छा आहे हू हुनखे इन लक़ब सां सॾीनि था ॿिया माण्हू जेके आहिनि आम अवाम नास जेको हाणे छो जो हेॾी वॾी हैसियत आहे हुनजी हुन करे ॿिया नालो हुनजो यूसुफ जे नाले सां हुनखे कोन था सॾीनि पंहिंजो उहे बि नाले सां सॾींदा हुआ त अज़ीज़ मिस्र या पंहिंजे ज़फ़नत पनिया या सफ़नत फ़नी आहे इन जे नाले सां हुनखे सॾनि था हिते हिन 41 चैप्टर जेको आहे जेनेसिस जो हुन में पंहिंजो तौरात में तफ़सीर करे थो यूसुफ अल इस्लाम बादशाह वटि अची त अहिड़े नमूने सां पंहिंजो ख़्वाब जो तबीर आहे अहिड़े नमूने सां हीअ कबो हौसल आहे त हीअं कबी हीअं कबी पंहिंजो इलाज जो अनाज जो विरास जेका अहिड़े नमूने सां कबी इहो सॼी ॻाल्हि हुनखे पधी करे ॿुधाए थो पोइ जेको बादशाह आहे सो चए थो पंहिंजे क़ौम खे पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि खे ऐं सर्वंट्स खे त असांखे को ॿियो अहिड़ो हिन जहिड़ो माण्हू मिली सघे थो जेको अहिड़ी ॻाल्हि खे सम्झंदो बि हुजे ऐं हुनजो इल्म बि हुजे हुन वटि अंग्रेज़ी जो पैसेज आहे सो पढ़ां थो जो फरमाए थो त कैन वी फाइंड एनी वन एल्स लाइक दिस वन इन होम इज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड यानी अलाह अलाह जो हुन में स्पिरिट आहे रूह आहे So Pharaoh said to Joseph, Yusuf alayhi salam ke chayin, since God has shown you all this, Allah ta'ala tokhe dekhari wa sajir vatriya, there is no one so discerning and wise as you. Abyo kob kon hai, to jalo fam waro, adrak waro, drak waro, sanya waro, samjh waro, discerning and ऐं अकुल वारो हिकमत वारो वॉइस एज़ यू यू शिल बी अवर ओवर माए हाउस चई हाणे तूं मुंहिंजे घर जे मथां सॼी हुकमरानी कर मतिलबु ओवर माए हाउस एंड ऑल माए पीपल शल ऑडर देम सेल्स एज़ यू कमान मुंहिंजा सभई माण्हू उहे कंदा जीअं तूं हुकुम कंदे उन्हनि खे एंड ओनली विथ रिगार्ड थ्रोन चए थो बाद तख़्त जे ॻाल्हि मुतलिक जेको आहे सो आहे will I be greater than you. तोखा आऊं मथे आहियां तख़्त जे मामले में इन सोरनटी मूं वटि आहे हाणे हींअर बि जेके बादशाह आहिनि उहे सोरन आहे प्रेसिडेंट जेको ॻाल्हि कईसीं सोरन आहे बाक़ी जेके आहिनि से सभु कमु वज़ीर आज़म थो हलाए. एंड फैरो सेड टू जोसेफ, सी आई हैव सेट यू ओवर ऑल द लैंड ऑफ इजिप्ट, सॼी धरती ते तोखे मूं सॼी इजिप्ट जे सॼी ज़मीन ते मूं तोखे अख़्तियार ॾिनो आहे सभु को. इन इहो माना थी वञे त बओ मिन हा है सॼो शाह, जिते वणे तूं उते वञी रह, जिते वणे तूं जेकी वञी सो कर. रिमूविंग हिज सिग्नेट, पंहिंजी छा चइबो आहे मुंडी जेका असां पंहिंजे आङुर मुंहिंजा उहा हुनखे ॾिनई हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम खे. फ्रॉम हिज़ हैंड फैरो पुट इट ऑन जोसेफ़्स हैंड, चई त हीअ मुंडी मुंहिंजी थी आहे, हीअ ॼण निशानी आहे थी, बादशाह जी मुंडी पाए वेठो आहे. पोइ मुंडीअ में घणा कलर आहे, सुलेमान जी मुंडी गुम थी थी वञे, फलाण जी मुंडी हीअं थी वञे. मुंडीअ में शकुंतला जेका संस्कृत जो ड्रामो, हुन में हुन वीचारी खां मुंडी गुम थी वञे. पोइ अहिड़े नमूने सां सुलेमान अलैहि सलाम खां मुंडी गुम थी वञे. पोइ बादशाह खसी थी वञे. पोइ मुंडीअ में घणा तिलस्म आहिनि. पोइ रसूल सलाह सां वटि बि मुंडी हुई अलहमदिल्ला. पोइ वरी हुन ते ठपु हणंदा, चवंदो मुंडी ठाराए हुन सां माण्हू ठपु हणंदो पंहिंजो त ख़त जेको मोकिलियो बादशाह ॾे हुन में मुंडी, त मुंडी में घणियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं. मोर बि मुंडी सां हणबी हुई ऐं ॾेखार बि तव्हां अख़्तियार वारो आहियां, बादशाह जो अख़्तियार मूं वटि आहे. ऐं चइनि पंहिंजो ही एरेड हिम, यानी कपिड़ा हुनखे पाराई जेके इन गार्मेंट्स ऑफ फाइन लिनन, सुठा सुठे कपिड़ा जेके लिनन जा. ऐं पुट ए गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक, सुनहरी ज़ंजीर जेके हुनजे ॻिछी में पाराई. ऐं ही हैड हिम राइड इन द चैरियट ऑफ हिज सेकेंड इन कमांड, यानी खां पोइ जेका ॿी वॾी चैरियट जेका गाॾी हलाइण वारी जीअं पाण वटि हूंदा अॻे पंहिंजो बगियूं हूंदियूं या छा अहिड़े नमूने जी जेका चैरियट हुनजी हुजे सा उन ते हू हलंदो. एंड दे क्राइड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम, बाओ द नी, गोॾो खोलियो. माना माण्हू अॻियां चवंदो वेंदो, गोॾो खोलियो. माना अचे थो यूसुफ़ अलैहि सलाम जो बादशाह जो जेको वज़ीर आज़म आहे अज़ीज़ मिस्र, अचे थो सफ़नत पनी आहे, अचे थो गोॾो खोलियो. माना झुको, पंहिंजो सजदो न करे झुको, उहो गोॾो खोलियो. बाओ द नी, इहो जेको आहे हुकुम माण्हुनि खे मिलंदो, मतिलबु जंहिं बादशाह हुनखे अख़्तियार थो ॾिए. डस ही सेट हिम ओवर ऑल द लैंड ऑफ इजिप्ट, अहिड़े नमूने सां हुनखे सॼी धरती ते रखियईं. चए आई एम फैरो एंड विदाउट यूअर कंसेंट नो वन शल लिफ्ट अप हैंड और फुट इन ऑल द लैंड ऑफ इजिप्ट. फैरो ऐं या बादशाह ऐं या फैरो जो ई लफ़्ज़ हिन में तौरात में आहे, क़ुरान में न आहे. चए बादशाह ऐं या पर सॼी धरती ते को बि माण्हू पंहिंजो पेर ऐं पंहिंजो हथु जेको आहे सो नथो खणी सघे, ॿाहु नथो खणी सघे सवाइ तुंहिंजे हुकुम जे, यानी हू उहो कंदा जीअं तूं कंदे. ऐं फैरो गेव जोसेफ द नेम ज़फ़नत पानैया, ज़फ़नत पानैया जो नालो ॾिनई हुनखे, यानी इहो हुनखे अज़ीज़ मिस्र जो लक़ब या नबी जो लक़ब या उहो जेको ग़ैब जूं ख़बरूं थो आणे या माना जन हुननि कई आहे तौरात जे मुफ़सरनि त या हुन बादशाह जेको आहे सो हुनखे ॾिनी असनत डॉटर ऑफ पोटीफरा प्रीस्ट ऑफ ओन. प्रीस्ट ऑफ ओन, ओन जो प्रीस्ट हुयो हाणे ई उहो जब पोटीफर, हू पोटीफर हुयो रुगो आख़िरि में आ कान हुयसि ऐं हिन में वरी आ आहे आख़िरि में. सो पोटीफरा आहे ही, पर हीउ जेको आहे सो गार्ड कोन हो, मिलिट्री जो माण्हू या पुलिस जो या हुनजो कोन्हे. हीअ वरी काहन आहे, यानी रबाई आहे, यानी प्रीस्ट आहे, मुलो मौलवी या नबी आहे. त हीउ पंहिंजे ज़माने जो उन मुल्क जो काहन हुयो, उन जी धीअ सां हिनखे ॼण शादी थो करे पियो. हुनजो नालो असनत. हाणे असनत आहे, पोइ वरी तौरात जा मुफ़सर चवनि था त पोटीफर जेको पहिरियों पोटीफर आहे, उन जी ज़ाल जेका हुन ॾिठो ख़्वाब में त आउं ॼणियां थी पंहिंजो पुटु जेको आहे सो यूसुफ अल इस्लाम जो त पोइ हुन ख़्वाब में ॼण इहो सम्झो त आउं ॼणींदसि या मुंहिंजी धीउ ॼणंदी, हुनखे ख़बर कोन हुई. सो इहा ॼण धीउ आहे उन जी, यानी अज़ीज़ मिस्र जे ज़ाल जी धीउ आहे. पर हुनखे त धीउ हुई या न हुई ख़ुदा खे ख़बर आहे. पर हिते तौरात जे वरी मुफ़सर, तौरात में बि इहो कोन्हे त उन जी धीउ हुई या उन जी, पर हिन नालो पोटीफरा रखियो अथऊं. पोइ पोटीफरा जे मुतलिक़ वरी पोइ पंहिंजो मुफ़सर वरी ग़रीब अजीबो ग़रीब ॻाल्हियूं कनि था ॿियूं. त फलाणी ॻाल्हि हुई या फलाणी ॻाल्हि हुई, तंहिं करे फोटी फेरा हुनखे चयऊं। बहरहाल असांजे ॼण अलमान पोइ इहो रखियो आहे, पोइ उहा हज़रत ज़ुलैखा अलैहि सलाम ख़ुदि हुई या ज़ुलैखा जी धीअ हुई ख़बर न आहे, पर पंहिंजो असां चवंदा हुआ हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम खे चई त मुंहिंजे लाइ दुआ घुर, त पोइ जवान थी वई हली, मतिलबु जेको बि क़िस्म थियो अहिड़ो को तमामु वॾी बि कोन हुई ऐं उनखां कुझु अरसो वॾी हुई। हुनखे इन ॻाल्हि सां ईअं मिलाइजे त हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला अन्हा पंहिंजे रसूल सां 15 साल वॾी हुई, जो हज़रत रसूल सां जॾहिं 25 सालनि जो तॾहिं हुन सां शादी कयईं ऐं पंहिंजो हू 40 सालनि जी हुई, तरह शादी कयईं, पोइ हुन मुंहिंजा खेसि ॿार बि थिया, पोइ इन नमूने सां 4 नियाणियूं थियूं, पंहिंजो क़ासिम ऐं तैयब ऐं पंहिंजो ताहिर जेको आहे से हुनजो फर्ज़न थिया, पोइ गुज़ारे विया नंढे हूंदे, पोइ आख़िरि में वरी मारियाम जा कप्तियम जा फर्ज़न थियो इब्राहिम, उहो बि गुज़ारे वियो नंढे हूंदे, पोइ इन करे पोइ हू नियाणियूं वॾियूं थियूं, उन शादियूं बि कयूं, पर हज़रत फातिमा जो औलाद वरी पोइ ज़िंदा रहियो, ॿियूं ॿियनि जो औलाद आख़िर आहिस्ते आहिस्ते पर त हू ॿिए पासे वियो गुज़ारे, इन करे पोइ हुनजो अहवाल वधीक कोन्हे। पर बलादरी में हुननि जो सॼो तफ़सीर पंहिंजो अंसाब अशराफ़ में सॼो आहे ऐं ॿियनि किताबनि में बि ॻाल्हियूं इहे हूंदियूं त हुनजो औलाद में कहिड़ा कहिड़ा पुट ॼणियाऊं कहिड़ी छा थियो छा थियो छा थियो, त अहिड़े नमूने हज़रत ज़ुलैखा जे ख़्वाब जी ॻाल्हि कईसूं, पंहिंजो पोइ जेको जामी जो क़िसो आहे हज़रत यूसुफ़ ज़ुलैखा जो, जेको ताज महमूद अमरोठी साहिबु बयानु कयो आहे पृथनामे में यूसुफ़ ज़ुलैखा जे क़िसे में, उनमें इहो आहे त हज़रत ज़ुलैखा यमन जे इलाइक़े जे या कहिड़े इलाइक़े जी उते जी बादशाह जी धीउ आहे, पोइ ख़्वाब ॾिसे थी पंहिंजो हिकिड़ो माण्हू सुहिणो थी ॾिसे, पोइ हुनखे वरी हुन ते अखनि छकनि थी थी वञे जीअं पाण चऊं सिंधी में, पोइ माण्हू पुछनि सां भला छा आहे छा ॻाल्हि आहे कीअं ॻाल्हि आहे, पोइ हैरान परेशान आहे, पोइ पुछ पोइ नेठि वरी ॿुधाए थी पंहिंजे दाईअ खे या पंहिंजे माउ खे, त चए थी पंहिंजो मूं ख़्वाब में ॾिठो आहे माण्हू, पोइ चए भला केरु आहे माण्हू किथे जो आहे, पुछी जॾहिं ॾिसी वरी ॿीहर को ख़्वाब में हुनखे, त तूं हुन खां पुछिजांइ त भला केरु आई तूं, किथे थो रहींदे, तोखे ॻोल्हियूं किथे, तोखे ॻोल्हियां चए चए मुल्क मिस्र मुल्तान में किथे ॻोल्हियां तोखे मिठा जोगी बनजी जहान में, त माण्हू तोखे किथे ॻोल्हियूं, तूं आहीं केरु किथे जो आहीं त असीं तोखे ॻोल्हियूं, त पोइ जॾहिं ॾिठाई यूसुफ अलाम जी शकिल त वरी उनखे पुछी तूं केरु आहीं किथां जो आहीं, चई आऊं अज़ीज़ मिस्र आहियां, चई अज़ीज़ मिस्र आहियां, त पोइ पास खे ख़बर पई चए भई अज़ीज़ मिस्र, त अज़ीज़ मिस्र बादशाह हुयो त नियापु ॾियारे मोकिलियईं, चए बादशाह जो हाणे हू त वज़ीर हो बादशाह कोन हो, पोइ हुन मूंखे चई भई अज़ीज़ मिस्र जे सां मुंहिंजी धीउ खे शादी कराइणी आहे, चए हा उहो तयारु थी वियो मलाई, चए मूंखे ॿियो छा ख़बर, ज़ुलैखा अलैहि सलाम खे ॾियारे मोकिलियऊं, वञो परे परे जा पंध हूंदा हुआ अॻे ज़माने में, शादियूं ईअं थींदियूं, हज़रत इसहाक़ अलैहि सलाम जी शादी लाइ पोइ रबीका रफ़ीका जेका अलैहि सलाम हुनजी घरवारी हो वञे थी पादाम आराम वञां, हू माण्हू ॿियो आहे वठी थो अचे, त अहिड़े नमूने सां परे परे हिते पाण वटि हिंदुस्तान में बि जेके ही राजा वारा प्रजा हूंदा हुआ परे परे खां शादियूं कंदा हुआ, वरी माइटनि मां कंदा ई कोन हुआ, परे परे खां शादियूं कंदा पोइ उतां ई खां हुनजी ईंदी, पोइ वरी हुते अची पहुचंदी, पोइ ॾिसंदी शकिल पंहिंजे मुड़ुस जी त कहिड़ो मुड़ुसु आहे, त हज़रत ज़ुलैखा अलैहि सलाम जॾहिं पहुती आहे हिन मिस्र में, तॾहिं हुन ॾिठो आहे माना हीउ त आहे कोन को जेको मूं ख़्वाब में ॾिठो, पोइ चई हीअ कीअं ॻाल्हि थी, पोइ हाणे वेठी आहे इंतिज़ार में के साल गुज़री विया, विच में तेसिताईं ॼण उन वक़्तु हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम नंढो हो, यानी 15 साल हुन खां नंढो आहे, इहा सम्झो घटि में घटि या केतिरा साल नंढो आहे, पर पोइ 15 साल जीअं हज़रत पंहिंजो हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला अन्हा जो ज़िक्र कयोसीं, त हाणे इहा का ॻाल्हि हुन वक़्तु कोन हुई, माण्हू शादियूं करे सघिया थिए पाण खां वॾनि खां सां बि, ऐं अॼुकल्ह घणी इहा ॻाल्हि थी आहे बसि साॻी उमिरि जी औरत जी साॻी उमिरि जो मर्दु हुजे, बसि ईअं हुजे हूअं हुजे, अॻे जेको हुजे हिन ई ॻाल्हि जी कोन हो भई जेको जंहिंखे हथ आयो हुजे उहो शादी कंदो, पंहिंजो उन सां पंहिंजो हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला नियापो ॾियारे मोकिलियो, माई हाणे ॾिनो नियापो रसूल सां खे त शादी कंदे, चए आऊं किथां आणियां मूं वटि पैसो न कढो कराऊं ग़रीब आहियां, जेको चए पंहिंजो ख़दीजा तोसां शादी करणी चाहे रज़ी अलाह ताला अना, उहो चए ठीकु आहे मूंखे पसंदि मंज़ूरु आहे हुनजो पोइ हुन पाण ॾियार नियापियो तीअं अहिड़े नमूने सां हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम ॼण पाण पंहिंजी तरफ़ा नियापो चयो त इहो थियो पर कमु थी वियो ख़राबु तव्हांजो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहुतो जॾहिं हुन वटि पोइ ॾिठई हुन कहाणी जे मुताबिक़ त भले हीअ त उहो आहे जेको मूं ख़्वाब में ॾिठो पोइ हुनखे ॼण वॾो थी करे निपाए थी इहे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जो माण्हू नंढे हूंदे कंहिंखे वॾो करे निपाए पोइ हुन सां शादी करे पोइ इहे ॿिन्ही धुरनि खां थियनि माई वॾी आहे कॾहिं या कॾहिं मर्द वॾो आहे पोइ अबुल मंज़र जेके छा नालो आहे उहो असां बि सगोरो उनखे बि माई मिली वियो हुनखे वॾो कयईं नंढो वॾो कयईं वॾो कयईं पोइ हुन सां शादी कयईं पर हिन में असां ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि अलाह ताला पंहिंजो तरीक़ो रखे थो पोइ इहे बहरहाल पोइ शादी ॼण अहिड़े नमूने सां थी आहे पाण केरु हज़रत ख़दीजा हुनजे ख़दीजे न पर हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम जेका सा ख़्वाब जेको ॾिसे थी त पोइ हाणे तौरात या तफ़सीर वारनि वरी कनि था की ॻाल्हियूं चवंदा हुन ख़्वाब में ॾिठो पोइ हुनखे ख़बर कोन हुई त हू हुनजो संदसि ॿार हूंदा या हुनजी धीअ जा ॿार हूंदा या धीउ जेका थींदी उहा असनत जेका असां हुनजी ॼण धीउ आहे इन ख़्याल सां पोइ हुनजो वरी इहो ख़्यालु हाणे असां वटि हज़रत सुलाह सलाह ॼण ख़्वाबु ॾिठो त पंहिंजो अबू जहल जेको आहे सो उन उन ईमान आंदो आहे पर अबू जहल ईमान कोन आंदो हुनजो पुटु इकरमा बिन अबी जहल उन ईमान आंदो पोइ मतिलबु त ईअं ख़्वाबु थिए थो जेको हिकिड़ो उहो माण्हू कोन्हे या ॿियो माण्हू थो थिए हुनजे बदिरां या उहो माण्हू हिन उमिरि में न आहे ॿिए उमिरि में पाण ई ख़्वाबु साफ़ु सुठो चिटो बि अची सघे थो ऐं ख़्वाबु मुबहम बि अची सघे थो जंहिंजी माना ॿी हुई जीअं आयो सूरत इना फतन मुबीना में जेको हज़रत सलाह सलाह वसलम जेको ख़्वाबु ॾिठो उहो ख़्वाबु हुओ त असीं पंहिंजो तवाफ़ पिया करियूं कबतुल्ला खे ऐं मुअल्लिक़ीन मुरूस मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून पोइ इहो ख़्वाबु ॾिठऊं पर पोइ इन ख़्वाब में माण्हू खे चयो हलो त हलूं था हींअर त हली उमिरो करियूं पोइ हुते जॾहिं पहुता उहिदे विया वियो त हुनखे रोकियो वियो पोइ चयो हिन साल तव्हां कोन कंदव ॿिए साल कंदव त ख़्वाबु ॼण सचो हो इन माना में जो ख़्वाबु थींदो ईअं थींदो पर जेकॾहिं उहो इन साल न थियो वरी ॿिए साल थींदो पर जेकर इन साल न वञणु हा त ॿिए साल बि कोन वञी सघंदा छो ॿिए साल छो वञणु हा जे हिनखे पक ख़बर हुई जे ईमान अची वियो हुननि जो त भई असांखे करिणो आहे त पहुता पोइ हुते जेको आहे सो सुलहनामो थियो हुदे विया वारो हुन हिदे विया हिन सुलहनामे मां हुन चयऊं भला हिन साल ताईं मोटी वञो ऐं ॿिए साल तव्हां अचिजो असीं मैदान ख़ाली करे वञी जबलनि में लिखंदासीं हुतां पहुची वञिजो हलिया पोइ पंहिंजो उमिरो करे हलिया वञिजो चऊं ठीकु आहे पोइ ॿिए साल वरी उमिरो थियो रसला सां पहुतो पोइ इहे ख़्वाबनि जी माना कॾहिं क्लियर थी अचे कॾहिं जेका मुबहम थी अचे पोइ अहिड़े नमूने सां मसलो ॿियो निशाननि में थी अचे त हू गऊं हुयूं ऐं पंहिंजो संग हुआ गऊं ऐं संग त कोन हुआ गऊं ऐं संगनि सां वास्तो हुयो पर उहे हुआ ॾुकर जा साल ऐं पंहिंजो सुकर जा साल ऐं ॾुकर जा साल ॾुकार जा सुकार जा त इन करे पंहिंजो उहा माना ॼण हिकिड़ी मेटाफॉरिकल थी वेली या हिकिड़े इमेजिस में आई हीअ माना वरी पंहिंजे नमूने सां आई त हाणे हिते हाणे था पहुचनि उन ॿ साल उहे सत साल जेके सुकार वारा जंहिंमें पोइ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शादी बि करे वरिती पोइ हसना सां जेका बि हुई का ज़ुलैखा हुई या ॿी का हुई हुन सां शादी कई हुन मां ॿ ॿार थिया ॿ ॿार यानी ॿ छोकिरा थिया पोइ हाणे छोकिरियूं थियूं हुजनि ख़ुदा खे ख़बर आहे पोइ छोकिरियुनि जा घणो करे नाला तौरात में बि कोन्हनि सवाइ कंहिं ऑकेशनल औरत जे जीअं दीना जो नालो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जे पर पोइ ॿिए हंधि लिखियलु आहे त ॿियूं धीअरूं बि पर ॿियूं धीअरूं वॾा कहिड़ियूं हुयूं हुनजा नाला कोन्हनि ख़बर त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे ॿियो कहिड़ो औलाद हुओ हुनजी ख़बर न आहे पर पोइ मनस्सा पहिरियों पुटु थियुसि मनस्सा माना मूंखां विसरी वियो नसे अरबी में बि चइबो मनस्सा हुन नालो रखियऊं जो चयऊं त मूंखां सभु ॾुखियूं तकलीफ़ूं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चयो मूंखां विसरी वियूं हाणे मूंखे हीउ पुटु ॼाओ आहे त मूंखे सभु ॻाल्हियूं विसरी वियूं वॾो पुटु आयुसि ऐं इफ्राहिम जेको आहे सो ॿियो पुटु आयुसि पोइ इफ्राहिम जो वरी अॻे हुकूमतूं बकूमतूं वग़ैरह थींदियूं पर मनीषा जो नालो पहिरें ॼाए जो अहिड़ो को वॾो कोन नालो कोन्हे ईंदड़ ज़माननि मंझि पर इफ्राहिम जे औलाद मज़ा वरी बादशाह थींदी जेका पंहिंजे मथे जॾहिं डिवाइड थींदी आहे त सुलेमान अलैहिस्सलाम जी बादशाह ॿिनि हिसनि में त पोइ मथियों हिसो जेको आहे हुते इफ्राहिम जो ऐं हज़रत बिन यामीन जे औलाद जो औलाद गॾिजी इहे कमु कंदा ॿ ट्राइब्स इहे जेके आहिनि बाक़ी ॿिया ट्राइब्स जेके आहिनि से गॾिजी हुते पंहिंजे यरूशलम जे हुकूमत कंदा, कहिड़े नमूने सां बादशाह थींदी। हाणे इन वक़्तु जेको आहे सो अचनि था पंहिंजा भाइर, यानी 7 साल सुकार जा गुज़री विया, 8 साल थी वञनि, यानी मन सां जेकॾहिं पहिरें साल ॼाओ त उहो 7-8 साल जो थी वियो, ऐं पंहिंजो इफ्राहिम जेकॾहिं 2-3 साल ॼाओ त उहो बि 6-7 सालनि जो थी हलियो, पर तेसि ताईं मतिलबु त ऐं हाणे ॾुकार जो 1 साल उहो बि सम्झो ॻणियो त हाणे उहे बि 6-7 सालनि जा ॿार आहिनि। इन लिहाज़ खां हाणे अचनि था पंहिंजो भाइर हुनजा यूसुफ अलाम जा। हाणे उन ॿारनि जे अचण जी ख़ुशिखबरी हज़रत यूसुफ अलाम ॾिसी ऐं ख़ुशि थियो आहे ज़ाहिर पंहिंजे दिलि में, त वाह मुंहिंजा ॿार अची विया। पर हाणे हुनजो ख़तरो बि आहे माॻे मुड़ुस आहिनि ख़तरनाक, हिते बि न वरी कढनि, तंहिं करे पाण खे हुननि खां मख़फ़ी रखे थो ऐं पर पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हुन सां बर्ताव करे थो जो उन बर्ताव जो वरी ज़िक्र कंदासूं त को ॾुखियो बि को सुखियो बि को कीअं बि को कीअं, पर हुन सां सुहिणो बर्ताव बिलाख़िर थिए थो। ऐं इहा ॻाल्हि वरी अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वदना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم